Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag søndag den 22.3.2020, og vi har med de 10 bud vedrørende coronavirusen. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan فلن تجعل له وليا مرشدا وأسلم وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير كلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، de fleste af jer ved, hvad der foregår rundt omkring i verden, og det er ikke tvivlsomt for alle mennesker at ved, hvad folk er ramt af, har ikke en betydning for, at den rammer kuffar og ikke muslimer. Den kan ramme hvem som helst, muslimer, kafir og alle slags yngre som ældre. Men det giver os ikke det her, at man kigger rundt i sunnah, i Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam, og prøver at kigge lidt nøje, hvordan kan man beskytte sig fra det her i henhold til sharia. Og plus, som en læge eller en doktor fortæller os, at man skal vaske sine hænder, man skal holde sig afstand og alt det der, det skal man også tage i betragtning. Det er ikke ens betydende, men når man laver det her, så skal man kaste sig i det andet. Nej. At man tager forbehold for, at smitsommen kan ramme en med de formydende, som læger og dem, som har forstand på det her virus, gør. Men når man kigger i sharia, så kan man danse nogle ting. Jeg har valgt 10 ting, som er kommet af Muhammeds sunnah, som kan være beskyttende. Og det er derfor, en muslim, han skal have tillid til Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah må beskytte ham, og Allah subhanahu wa ta'ala beskytte hende, og at Allah subhanahu wa ta'ala fjerner et hvert skade, der måtte komme til dem, og må Allah subhanahu wa ta'ala opløfte den her virus fra alle nationer. Den første bud: hvad er det, man skal se, når man bliver ramt af bala? Bala er en prøvelse. Vi har prøvet alle sammen at se, hvordan en bala kan ramme en. Der kom en hadith af Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, hvor han siger: Sami'tu Rasulullah s.a.w. yaqul, jeg har hørt Muhammad s.a.w. sige: Bismillah alladhi la yadurru ma' ismihi shay fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Tre gange, tre gange. I Allahs navn, som ikke den er skadet med hans navn, hverken på jorden eller i himlen. Må man gerne se den dua på dansk? Ja. Du må gerne se den på dansk, du må gerne se den på engelsk, du må gerne se en dua på alle de sprog, som du vil. Men det er ikke min holdning, at man kan se den her dua, når man er i salat, fordi i salat, man må kun se dua på arabisk. Uden for salat kan man godt se sin dua på, så kan man se sin dua på alle sprog uden for salat. Men inde i salat, der går jeg ind for den holdning, og det jeg siger, den holdning jeg har, det er ikke ens betydende med, at du eller en anden skal have samme holdning som mig. Det er op til jer. Men jeg fortæller, hvad er det for en holdning jeg har, og jeg følger. Muhammad s.a.w. han lærer os at bruge det her ved at sige en dua. Og den der dua er vigtig for os alle sammen. At Allah subhanahu wa ta'ala skal beskytte os. Først så nævner du Allahs navn, Bismillah. الذي لا يضر مع اسمه شيء. Ved siden af hans navn, så dannes ikke en skade på jorden eller himlen. وهو السميع العليم. Han er alt hørende og alt vidende. Tre gange. Så siger al-hadith, لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. Så ville han ikke ramt af en bala. Det vil sige, de kan være hvad som helst. Af skade, til han står op. ومن قالها حين يصبح. Og dem som siger det, når han står op. Tre gange. لم تصبه فجأة بلاء فجأة بلاء حتى يمسي. Så bliver han ikke ramt af det, når han ligesom gør det om aften. Det vil sige, hvis du gør det om aften, så er du beskyttet i løbet af natten, og hvis du gør det om morgen, så er du beskyttet i løbet af dagen. Og det er den sunnah, hadithen er i Abu Dawud og hos andre. Men det er ikke ens betydende med, at khalas, jeg kaster mig i det hele, jeg kan bare gøre ud og... Nej, du skal også sikre dig, at du beskytter dig selv fra alt, hvad der måtte skade på dig. Og det er derfor, at mange mennesker undervurderer det her. Undervurderer det, fordi de tror, at det her, det kan være, at man er sej, hvis man siger en hadith, og så bagefter kan man kaste sig i det. Nej. Man skal sikre sig, at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter en, og den beskyttelse kan forekomme, hvis man sikrer sig at se disse du'a, både om morgen og om aften. Jeg gentager den langsomt. Bismillah alladhi la yadurru ma' ismihi shay' fi al-ard wa la fi al-sama' wa huwa al-sami' al-alim. Tre gange. Det betyder, at man gentager den du'a tre gange. Man siger den om morgen, og man siger den om aften. Når du siger den om aften, så er du beskyttet i løbet af natten. Når du siger den om morgen, så er du beskyttet i løbet af dagen. Bud nummer to. Vi har alle sammen det, man kalder ayat i Qur'an al-Karim. Hvis du kigger i surat al-Anbiya, vers nummer 88, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. وَذَنُّونَ, en profet, som har troet, hvis han kommer ind i valens mave, og hvor han kommer i den her mørk, at Allah ikke kunne høre, hvad han siger. Men når han laver sin dua til Allah, ved at sige, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتْ. Han laver en kaldelse fra mørket. La ilaha illa anta subhanaka, velsignet være dig, inni kuntu min al-zalimin. Jeg var blandt dem, som har dykket dhulum på mig selv og andre. Så siger Allah, klageren af det, fastajabna lahu. Vi har accepteret hans kaldelse, fastajabna lahu. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Og vi har fjernet ham fra de usel og gemt og modbydelige, som han har haft og været under. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Og sådan beskytter vi dem, som er troende. Ibn Kathir alayhi rahmatullah, han siger i hans tafsir, vedrørende den her, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, sådan redder vi dem, som er fast troende. Han siger ordet, إِذَا كَانُوا فِي الشَّدَائِ وَدَعُونَا مُنِيبِينَ إِلَيْنَا. Når folket kalder os, hvor de er i pressesituation, så vil Allah svare på sine slaver. وَلَسِيَّمَا إِذَا دَعُوا بِهَذَا الدُّعَاءِ فِي حَالِ الْبَلَاءِ. Og sådan er det, når de kalder til Allah, når selve bala, prøvelser, test, virus, epidemi, alt hvad folk har været igen. Desværre, det er sådan, vi mennesker, vi går hen til Allah, når vi er presset, når vi har behov for ham. alle mennesker har et behov. For eksempel da Yunus alayhi salatu wassalam stod i den situation, hvor han kunne se, at der er ingen udredning andet end at kalde på sin Rab. Og vi mennesker, vi har ikke andre end vores Rab at kalde på. Og det er derfor, hvis du siger i den her, så hvor Yunus the Nun, han siger, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. O Allah, velsignet være dig, jeg har været blandt de, som har fejlet. Anerkendelse af sin fejl over for sin Rab og bekræftet fejlagtigt er en del af det. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har givet dig svaret ved en hadith, som er hos imam Ahmad i hans musnad og i sunan al-Tirmidhi. Han siger, دعوة ذي النون إذا دعا بها وهو في بطن الحوت دا يونس هل لو سينكالس من سنظى إني ذينس مير لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين إني نقول سمع سنفار أنا انضعي بالسين الباقعي إني كنت من الظالمين يحفى الأكتي جيوه لم يدعو بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. Hver person som kalder sin herre, altså Allah på, så vil Allah svare ham. Og det burde vi, vi burde som ven skal kalde Allah, at vi har været blandt dem, som har dyrket volum på os selv. Det er vigtigt, at vi lærer disse dua, fordi du har kun et bånd. Og kun en måde, du kan opløfte prøvelser, som Allah tester dig. Desværre der er mange mennesker, de hygger sig ved den måde, at de griner og synes, det er sjovt, at de spærrer ind. Og tror, at den her virus har ikke noget betydning for dem. Den har betydning for dig og for dine familie og for dine søskende og for dine mor og for dine far og for alle dem, som er nærheden af det. Hvor sjovt er det, du som en ung, at Allah tester dine bedste forældre, at Allah tester din far og din mor, eller din søskende, som er yngre generation. Hvordan er det, hvis Allah tester jer alle sammen, og ingen af jer kan komme ud af det? Eller dine børn, eller din kone, eller din nabo, eller dem, som du holder af, og dem, som du elsker. Lad være med at tro, at tingene er sjovt og hyggeligt. Hvis det her, hvor folk begynder at grine, når Allah sætter folk i test. Du kan sagtens hygge dig bag skærm, og du kan sidde på Instagram, og du kan sidde på Facebook, du kan sidde på alle mulige og lave grine af alverdens ting. Og du kan underholde dig selv, og du kan sidde og lave hvad som helst. Men du skal vide en ting. Allah subhanahu wa ta'ala prøver at teste folk. Og hvis folk bliver ligeglade, så bliver Allah ligeglad med dem. Og hvis du tror, at tingene vil smutte af, på en måde, at du ikke vil lægge mærke til det, så er du faktisk naiv. Og med andre ord, så er du en person, der er ligegyldig. Hvordan vil du have det, hvis Allah fjerner din far eller din mor? Og rammer den med sygdom, og du kan se den foran dig, de dør, og du kan ikke engang deltage i deres begravelse. Der er mange mennesker her, der sad og tænkte på, ej, det er hyggeligt, jeg må hellere lave noget sjovt, fordi jeg synes, det er rigeligt. Jeg kan bare lave et eller andet, hvor jeg kan grine af tingene, og så er nogen poster alle mulige sjove ting, og tror, det er sjovt. Men hvordan er det, hvis Allah prøver dig i din nærmeste familie, og tester dig i dem, så de falder død lige foran dig. Vil du gøre grin af det? Vil du sidde og tage en selfie med din døde far eller døde mor? Fordi virus har ramt dem, og Allah har fjernet deres sjæl. Og til dem, som laver alle mulige, de tror, de er sjove. Og synes, det er simpelthen så hyggeligt, at vi kan lave pjerneting, så folk kan grine. Grin lige så tosset du vil. Men du skal vide en ting. Jo mere du griner, jo mere bliver testen større for folk. Jo mere du griner, jo mere Allah vil nedsende balær og prøvelser på mennesker. Det eneste, der kan opløfte, at man vender tilbage til ham, subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah har ikke sendt ham for sjov. Fordi så du kan sidde og lave sjov med tingene. Allah har sendt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam for at lære dem. For at lære dem, hvordan de skal befri sig fra at være kuffar til at være muslimer. Selv kuffar nu begynder at sige, åh muslimer, prøv at lave dua, måske hjælper det. Fordi kuffar kunne mærke og føle, at der er ingen malja, ingen ting at gøre andet end at bede et højere magt om at overtage. Selv de store magter står ligesom i den her situation og siger sig selv, hvad kan vi gøre? Vi kan intet gøre. Og de siger, åh, vi skal nok finde en cure. Vi skal nok finde noget, som du kan bruge. Du kan bruge hvad som helst. Hvis Allah ikke ønsker, at en person skal blive helbredt, så kan Allah subhanahu wa ta'ala ikke helbrede vedkommende. Læg mærke til, hvad Muhammad s.a.w. siger til os. Den her dua, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Du velsigner din Rab. Og med andre ord, hvorfor står folk ikke og laver deres salawat, deres bønder? Har bønderne ingen vigtighed hos dig? Hvorfor begynder du ikke at gå med hijab, ukhti? Selv kuffar har anerkendt, at niqab er en beskyttning, som hun kan beskytte sig selv fra andre og beskytte andre fra hende. Selv håndtryk mellem kønnerne, nu begynder det at sige, lad være med at gøre det. De forholdsregler, islam har tilretlagt, de begynder at kuffar og implantere. Islam går hen og siger, at vi skal vaske os 5 gange om dagen. Kuffar begynder at sige, at de skal gøre. Hvorfor? Når folk er begyndt at bekrige Allah, og når folk har vendt deres ryg til deres rum, når folk ikke tror, at Allah har den største magt, så har Allah sendt dem en af Allahs virus. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Der er ingen, der kender til Allahs soldater andet end ham. Soldater, mange mennesker tror, soldater, de skal være fyre, der bærer Kalashnikov eller alt muligt. La la la la. Allah har sendt en virus til hele menneskeheden. Til hele jorden. For at prøve at teste folk. Allah har ikke gjort det kun en gang. Allah har gjort det mange gange. Og det kommer vi til at snakke om. Allah har sendt pest. Allah har sendt kolera. Allah har sendt SARS. Allah har sendt alle de her prøvelser på jorden, hvor folk tror, at de kunne ligesom komme ud af det, og de kunne vende tilbage. Allah har startet en tsunami, som kom op fra vandet og ødelagt byer. Og folk, efter den der tsunami var overstået, så vender folket tilbage til det, de var, det vil sige deres gamle vaner, og klemmer alt om, hvad Allah har gjort mod dem. Nu, folket, som er blevet fængslet af vores shiuch og lærte, som er blevet sat i fængsler, hvor folk siger, åh, må Allah befri dem, og khalas. Allah har sat hele menneskeligheden i fængsler. Allah har sat hele menneskeligheden i fængsler. Allah har sat hele stater i fængsler. Folket, de sidder fast, de er helt paranoia af, hvad der sker ind i dem. De er låst. De sidder linket inde i deres stole derhjemme. Ved ikke, hvad de skal gøre. Allah har protestet dem i deres børn. Allah har protestet dem i alt, hvad det er. Alle er bekymrede. Og hvis du ikke er blandt dem, som er bekymrede, undskyld, jeg siger det direkte til dig, så er du en idiot. Ja. Hvis du ikke er bekymret, så er du en idiot. Fordi du har skrevet under på en ligeglads erklæring. Og folk, der skriver ned på en ligeglads erklæring, er idioter. Fordi hvis den ikke rammer dig, så rammer den en af dine nær. Og hvis du er ligeglad, så er du bare en type, som er død indeni. Når menneskerne er død indeni, så kan de ikke gøre noget ved den. Når folk er død indeni, når dit hjerte er død, når dine tanker er fuldstændig ligegyldige, så er du en person, som har ikke nogen værdi. Du kan lige så godt være hvad som helst. Du kan være en gryde, du kan være en cykel, ligegyldigt. Men mennesker, som har en værdi, har tanker, har følelser, føler for andre, nok selvom de kunne far. Selvom de kuffar, der er nogle mennesker, Allah har sendt den der virus til alle, muslim og kafir. Ja, muslim og kafir. Allah har sagt det, der er masser af muslimer, der dør nu i muslimsk land. Læg mærke til, hvordan Egypten behandler det. Ligeglad. Sygeplejersker og læger er blevet ramt af virusen, og de giver det videre til de andre. Læg mærke til Marokko. De render rundt og tæsker løs på befolkningen i Marokko. Muslimske land, som er ligeglad med deres befolkning. Muslimske land, som er ligeglad, hvem er det, der blev ramt? Så længe, at de er ikke ramt. Men tro mig, den der epidemi rammer alle. Ligesom i Iran, de prøver at skjule det. Tre af deres ministre døde. Og nu deres Khamenei, eller hvad nu han hedder, han er også ramt af corona. De kommer og kysser hans hånd, og så står der nogle tumper og banker på sig selv. Og så siger de, vi går hen til Hassans grav, og så kan vi bede om shafa'a. Allah har ramt dem alle sammen med corona. Flere tusind døde på grund af corona. Og så står folk tåbelige, og så siger, det kan ikke ramme mig, den kan ramme alle. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, han siger i hans smukke bog al-Fawa'id, på arabisk han siger, fama dufi'at shada'id ad-dunya bimithli at-tawhid. Alle de protestelser, som menneskene er blevet ramt af, de bliver forhindret, når man kalder det tawhid. Læg mærke til ordet tawhid, kommer fordi du siger, la ilaha illa ant. Ingen Gud, som er sandfærdig, andet end dig, oh Allah. Subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Walidhalika kana du'a'u al-karbi bit-tawhid. Når man laver du'a til Allah, angående en epidemi eller en prøvelse, så er det mit tawhid. Wa da'watu dhinnun, da Yunus alaihi salam, allati ma da'a biha makrub. Hver gang en person, som er i prøvelse, vi er alle sammen i prøvelse nu. Illa farrajallahu karbahu bit-tawhid. Så har Allah fjernet den prøvelse fra den person via tawhid. Og det er derfor, er det vigtigt for os, vi stopper med hensyn til shirk, at kalde andre andre end Allah, og at henvende sig til andre end Allah, at sætte kursen på andre end Allah, fordi det er Allah subhanahu wa ta'ala, der opløfter det her. Budskabet nummer 3. At-ta'awwadhu min jahdi al-bala. At-ta'awwadh, at sige tilflugt hos Allah, jahdi al-bala. Alle de bala, prøvelser og sygdom, og alt hvad folk kan blive ramt af. Der kom en beretning af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som er hos al-imam al-Bukhari og andre. Beretter Abu Huraira, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdi al-bala. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde i sin dua, Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala, wa darq al-shaqa, wa su' al-qada, wa shamatat al-a'da. Jahdil bala, hvad folk kommer i form af bestræbelse på grund af, hvad Allah har testet dem. Wa darki shaqa, hvad folk falder i af prøvelser. Og wa su'il qada, hvad folk har fået af dømninger. Wa shamata til a'da, hvad fjenderne vil sige, at det er sket med dig. Og den anden, som er hos Imam al-Bukhari, er udtalelse til ham, hvor profeten s.a.v. sagde, ta'awadhu billahi min jahdi al-bala, wa darki al-shaqa, wa su' al-qada, wa shamata til a'da. Så kan du løfte din hænder til din Rab, og så siger du, Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala, wa darki al-shaqa, wa su' al-qada, wa shamata til a'da. اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم انزل سكينتك علينا وعلى المسلمين اجمعين واحفظنا بحفظك يا رب يا كريم Budskab nummer 4, at man bliver ved med, når man kommer ud af sit hjem eller andre steder, at lave dua, og den hedder du'a'ul khuruj min al-manzil, at lave en kaldelse til Allah, når man kommer ud. Og de er tilladt at have et stykke papir med disse ad'iyah. Sæt den op, skriv den, sæt den op på dørene, så din børn kan se det, din kone kan se det, når de kommer ud. Hadithu Anas ibn Malik og hadith Na'i Abu Dawud, han siger, at Muhammad s.a.v. sagde, إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ قَالْ, når en person kommer ud af sit hjem, han siger, Bismillah, simpel, tawakkaltu ala Allah, jeg siger det tillid til Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jeg gentager, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, i Allahs navn, alt i Allahs navn, lad være med at sige i andres navn, alt hvad du gør er i Allahs navn. Lad være med at være bange for noget andet end din Rab. Vær bange for Allah alene. Hvis Allah giver dig noget, så er det kun ham, der kan fjerne det. En læge, der går hen og prøver at hjælpe dig, hans midler er begrænset, men Allahs midler er ubegrænset. De kræver mod at sætte tillid til Allah. De er opbygget af din tawhid til Allah, din tro på din Rab, at Allah kan fjerne det. Vi sidder ikke og fortæller historier, som har ikke noget sandhed. Den sandeste historie, der er, at det er Allah, der fjerner alt. Ja, det er det, vi tror på. Og det er det, vi lever efter. Og det er det, vi skal dø, når vi bærer den aqida. At sige Bismillah i Allahs navn. Tawakkaltu ala Allah. Jeg siger det til dig til Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Intet kan ske andet, hvis Allah tillader. Så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu hina idh, malaika siger, svar, hudita, du bliver rettet, wa kufita, du har søgt beskib med en form for at de vil ikke skade dig, wa uqita, du er beskyttet. Fatatanaha lahu shayatin, alle de der shayatin rundt omkring, de vil gå væk. فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرٌ, så vil en anden shaytan sige til ham, كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ, hvordan er det for en person, som har fået samtlige beskyttelse af sin Rab, hvem kan skade ham? Jeg gentager du'a, بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن nummer 5, su'alullah al-afiyah, at spørge Allah al-afiyah. Hvad er al-afiyah? Al-afiyah, at du spørger Allah subhanahu wa ta'ala, at Allah beskytter dig fra alt. Godt helbred, godt sind, hjernen, at din hjerne, din forstand, den er i orden. Prøv at tænke på, hvis du har været sindssyg. Spekulationer, alt muligt. Og det er om morgenen og om aften. Duaen er sådan der. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhirah. O Allah, jeg spørger dig al-afiyah både i dunya og i akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. O Allah, jeg spørger dig om tilgivelse og god helbred for mit din, og både i dunya, i livet, for mig selv, og for min familie, og for min penge. Allahumma stur awrati. O Allah, beskyt min awra. Wallahi, nogle gange, man ved sgu ikke, om de der mænd er dækket eller ej, eller kvinder er dækket eller ej. Allah siger, Allahumma stur awrati. O Allah, beskyt min awra. Hvem er din awra? Din kone er awra. Din mor er awra. Din søster er awra. Din moster er awra. Din faste er awra. Din nabo er awra, når du ikke giver hende kaldelse. Alle kan være din awra. En muslims søster er en awra. Wa amin rawati. Rawati. Og beskyt min rawat. Alle de frygtelige ting, der kan forekomme mig. Allahumma ahfadni min bayni yadayi. O Allah, beskyt mig. Allahumma beskyt mig med alt omkring mig. Wa min khalfi, hvad der kommer bagfra. Wa an yamini, alt fra højre. Wa an shimali, fra venstre. Wa min fawqi, op hvad der kommer fra. Wa a'udhu bi'azamatika an ukhtala min tahti. Og jeg søger tilflugt til dig, at ingen kan fjerne mig eller dræbe mig nedfra. Den der hadis er en rummelig hadis, ja. Men den er faktisk fuldskørende for alt, hvad du spørger Allah om. Jeg gentager den hurtigt uden oversættelse. Allahumma inni as'aluka al-afiyya fi dunya wal-akhira. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyya fi dini wa dunyai. Wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati. وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. دي أبكتت المندسية والله بعد أن يسكن ليودها أحاديث. نعم دي السنة أقمت بيفا بسكتة. Og Allah opdrager sin slave til at vende tilbage til ham. Og hvis på det her tidspunkt du ikke vender tilbage til Allah, så er du en tumpe. Fordi du har muligheden for, hvis der sker der noget, så Allah fjerner din sjæl, så har du reddet dig selv og reddet andre. Du redder dig selv, at Allah vil befri dit sjæl, og du dør som en shahid. Fordi alle dem, der dør med den her virus, og du dør på grund af dem, de dør som shuhada. Og det behøver vi ikke snakke om. At lave masser af dua til Allah. Det er budskab nummer 6. Hadith ibn Umar, radiyallahu anhu wa arda. Han siger, at Muhammad s.a.v. har sagt, man futiha lahu minkum babu dua. Futihat lahu abwabu rahma. Hvis din dua bliver acceptabel, så har Allah åbnet dua for barmhjertighed for ham. Wama su'ila Allahu shay'an ahabba ilayhi min an yus'ala al-'afiyah. Fordi Allah elsker at et han slaver spørger ham om al-'afiyah. Al-'afiyah, det er sundhed. Der er nogen, der siger, åh, Allah, test mig i marad. Nej, al-afiyah, du har det godt. At du er velskab i alt. At du er beskyttet. Allah kan teste dig, men spørg Allah al-afiyah. Fra alt, der du kom ud fra. Og alt, hvad der kommer ind fra. Og alt, hvad der kommer af fra og ned fra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, inna ad-du'a yanfa'u bima inna ad-du'a yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaykum ibadallahi bid-du'a. Kaldelse til Allah vil beskytte, hvor Allah har valgt og tilrettelagt. Og I skal lave du'a til Allah. Du'a, hvad er det? Du'a at kalde Allah. Nej. Kan man snakke med Allah? Nej. Kan jeg bare kalde ham noget som helst? Ja. Morgen, aften, om dagen, du kan lave dua, du kan gå ned i sujud, du kan løfte dine hænder, du kan lave dua til Allah. Bare du kalder ham. Men hvad så hvis jeg ikke er god til at lave dua? Sig det på dit sprog. Bare du kalder ham alene. Tæl. Sig over Allah. tilgiv mig for mine synder. Og fjerne alle de mærkelige ting. Lav en dua, som du vil, men kald din Rab. Underkaste ham. Du skal underkaste din Rab, så Allah kan acceptere. Du skal sikre dig, at du kan kalde ham hvor som helst, noget som helst. Jamen er der en forhindring i, hvornår jeg kan kalde Allah? Nej. Din dua til din Rab er altid. Vi er ikke ligesom kristne, du skal gå til en præst for at fortælle ham, hvornår kan jeg tale med min Rab? Så siger de til dig, nej, du betaler os nogle penge, så skal vi nok befri dine synder. Nej. Sådan foregår det ikke i islam. I islam, du kalder din Rab noget som helst, hvor som helst. Du kan spørge ham, når du vil. Og du skal altid sikre dig en ting. At spørge Allah om tilgivelse. Og spørge Allah, at Allah fjerner alle de ting, som vi mennesker er under af prøvelser. Wallahi, vi er blevet sat i din største prøvelser. De fleste af jer kommer til at kigge på det som om disse prøvelser er bare forbigående om lidt. Og det er det ikke. Disse prøvelser vil være der, til folk bliver sat på plads. Budskab nummer 7. At holde sig væk fra de steder, hvor epidemien har ramt dem. Nå, har islam nævnt noget om det her? Nej. Vi har en beretning, som er Bukhari og Muslim. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, han sagde, at Umar, da han kom, da han skulle fra Medina til Sham, فَلَمَّا كَانَ بِصَرْغْ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقْعَ بِالشَّامِ. Da han var rejsende, og han var lidt længere væk fra Sham, så har han hørt, at pesten har ramt Sham. فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ibn Auf. عَبْدُ الرَّحْمَنِ ibn Auf har fortalt ham en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som siger: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. Hvis I er i et jord, og I hører, at der er noget epidemi på den anden side, lad være med at gå ind. Og hvis I er inde i epidemien, lad være med at komme ud. Hvad er det, kuffaren har gjort nu? De har låst alle grænser. Den europæiske union har låst sig. De har kaldt den største magt. Alt er lukket ned. Og det er derfor, hvis du ved, der er en by eller et sted, hvor epidemien, lad være med at gå derind. Hold dig væk fra det. Hvis du ved, at der er nogen, der er syge eller lignende, lad være med at komme ind af den. Og det siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hvis du er inde i en område, så lad være med at komme ud, så du smitter andre. Allah skal nok beskytte dig ved den Allah ta'ala. Der er en anden hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og den er vigtig for alle. La yuridu al-mumarridu ala al-musih. Ham som er syg, han skal ikke besøge dem, som ikke er syg. Og dem kan vi benytte os af til enhver lejlighed. Hvis du bærer en sygdom, som er smitsom eller lignende, lad være med at røre ved folk. Gerne for eksempel, hvis du har fået influenza. Og folk, der har influenza, tror, at de ikke kan smitte andre. Så render de rundt og hilser på folk og nyser og hilser. Nej, hvis du er syg, så hold dig for dig selv. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, at dem, som er syge, skal ikke komme i nærheden af dem, som ikke er syge. Skal man isolere sig? Ja. Er man syndig, hvis man smitter andre? Ja. Er det en del af vores sunna og din? Naam. Vores din er en rummelighedsdin, som indbærer alt. Hvis du er i tvivl omkring din din, så vi andre vil ikke i tvivl. Vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala som den almægtige. Og hans eksistens er, at han har skabt noget, så kan han fjerne det. Men det er ens betydende med, at vi skal ikke tage forholdsreglerne for, hvordan vi kan beskytte os selv. Og du skal være behjælpelig med at beskytte os ved at du isolerer dig fra andre, så du ikke danner skade. Budskab nummer 8. Der kom en beretning, som er hos imam, hos al-Hakim, berettet af Anas radiyallahu anhu. Han siger, صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. صنائع المعروف وبذل الإحسان at gøre nogle gode gerninger og være i behjælpelig er med til at fjerne. Og her siger Muhammad, at lave en god gerning, det kan beskytte en fra hvad? At du falder, eller du bliver ramt af noget dårligt. Og det kan være al-afat wal-halakat, alle de epidemier, der eksisterer, og alle de protester, så Allah kan proteste dig, de kan blive fjernet. Og ahlul ma'ruf, dem laver gode gerninger, de er dem, som Allah vil sætte dem i akhira, som er de specielle folk. Men hvorfor? Læg mærke til, hvad Muhammad s.a.v. siger i en hadith engang, hvor vi nævner det ofte med hensyn til dem, som er syge. Han siger, atfi'u ghadab al-rabbi bis-sadaqa. Sluk Allahs fred med sadaqa. Sadaqa, de almisser. Når man giver almisser, så slukker du Allahs fred, at du er sød og rar over for andre. Det kan også være sadaqa, at du smiler over for andre, også sadaqa. At du er gavmild, og du er viser hensyn til andre, også sadaqa. At du føler dem, som er syge, har behov for din tilnærmelse og bekymring, er også sadaqa. Sadaqa er ikke kun penge, som mange mennesker tror. Du kan lave masser af sadaqa ved at være et menneske, som har et hjerte, som har en følelse, som har noget, du kan tænke på andre. Det kan være dem, som sidder. Det er folk, muslimer. Jeg nævner ikke kuffar lige nu, jeg laver muslimer. Hvis børn har smidt dem i plejehjem, de her hunde, som har smidt deres forældre i plejehjem, fordi de blev trætte af at passe deres forældre. Tænk på de muslimer, hvor personalet fødrer dem med masser af haram ting, fordi deres børn ikke gider at tage sig af dem. Prøv at tænk på de forældre, som har smidt deres børn til kuffar, så de kan opdrage dem, fordi de tænker på deres lyster og begær. Tænk på de her forældre, som ikke kan finde ud af, hvordan de kan løse deres problem, så kuffar kommer og tager deres børn. De selv er skyldige i det. Ja, det er det. Desværre der er mange mennesker, hvor deres hjerte er død, og deres hjerne er fuld op med beskidthed og fyld op med masser af klamme ting. Muslimerne skal gå tilbage til at være sød og rar og menneskelig og være barmhjertig, være folk, som taler sandt og siger ordet, så de står vidne, ikke løgner. Prøv at kigge rundt omkring, hvor befolkningen løber væk fra deres islam på grund af deres opførsel og deres måde at være på. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah Zad al-Mi'ad, han siger, wa min a'zam 'ilajat al-marad fi'l al-khayr wal ihsan. Det bedste man kan kurere sig fra sygdom, at lave gode gerninger. Wal ihsan. Ihsan, at være sød. De ligger i ordet. Hvordan kan man være muhsin og være sød? For at du kan være sød, uden at du bærer en klam tankegang bag det her, du gør. Eller at du forplanter en god gåde, det vil sige personligt, eller jeg skal være sød mod ham der, fordi jeg kan hive noget ud af ham. Gør det på grund af Allah. Stop det her ting, hvor du tænker på dig selv. Hvad er det, du mister? Mister du lidt penge? Så får du en belønning af Allah, selvom du ikke kan se det. Mister du, at du er kommet over dig selv som et menneske, at du du har sagt noget godt, og folk vil sige, du er svag. Nej, du er ikke svag hos Allah. Tværtimod. Er der nogen, der har dannet skade på dig, du kommer tilbage og siger nogle søde ord til dem og siger, må Allah tilgive jer. Må Allah beskytte jer. At du møder nogen, som har brug for hjælp, og du ender hjælp fra dem. Der er ikke noget galt i det. Der er ikke noget galt, at du går over til din mor eller din far og beder dem om at lave dua til dig. Fordi måske Allah vil opløfte de prøvelser, vi alle sammen er sat i. Måske er det på tide, at du sikrer dig, at dine forældre, hvis de dør lige nu, at de har dannet tilgivelse for dig, og de ikke bærer had imod dig. Eller at de dør, hvor de er fred på dig, så Allah forhindrer dig at komme ind til Jannah. Har du tænkt på det? Du kan lave salat, og du kan lave siyam, og du kan gøre hvad som helst, hvis dine forældre er fred på dig, på grund af, at du er ikke et menneske overfor dem. Selvom de kunne far. Hvad er du et menneske så? Så kan du lige så godt være noget andet end et menneske. Og læg mærke til, hvad han siger. Allah vil opløfte alt, hvis du laver dua. Hvis du laver dua, og hvis du spørger Allah, og hvis du vender til ham og laver tauba, og vend tilbage til ham. Et råd til dig, bror, og et råd til dig, søster. Hold fast i Allahs din. Hvis du ikke beder, så start med at bede fra nu af. Og hvis du ikke begynder at lytte til Quran eller lignende, så start der. Hvis du ikke har taget hijab, ikke det der fitness hijab, start med rigtig hijab. Og sikre dig, at du gør det for Allahs skyld. Og siger, åh Allah, jeg vender mig tilbage til dig. Løft den her prøvelse, som du har sat på os. Måske med din dua, Allah vil opløfte den her. Måske med din dua. Du kan være en skyldig person. Spørg barn, som er uskyldig. Sæt dem til at sige amin til din dua. Måske Allah lytter til den og svarer tilbage på det. Ya Allah, nummer 9. Det er qiyamul layl. Nattens bøn. Man kan blive nattens bøn efter Isha op til Fajr. Læg mærke til, hvad Muhammad s.a.w. siger alaikum bi qiyamul layl. Hold jer fast i nattens bøn. فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. Det er den våben, som de tidligere, gode mennesker har brugt. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ. Og natsbøn er en prøvelse eller en tæthed, som du kan danne over for Allah. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ. En forhindring, at du falder i synder. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ. Og tilgivelse for dine synder. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ. Og Allah vil beskytte dig fra sygdom på din krop. Qiyamul layl er en forklemmelse sunnah. Hvis du ikke kan stå op, når du beder isha og laver sunnah, så lav to rak'a qiyamul layl og lav dua. Sæt det som en del af din ibadah. Du behøver ikke kun lave tarawih i ramadan. Man siger, ah, tarawih kun i ramadan. Qiyamul layl er hele året, habib. To rak'a, lav dua bagefter, at de her to rak'a er til Allah. Og så se bagefter. Lav dua, græd, tud. Vær et menneske. Der er ikke nogen, der siger, at du skal være noget andet end et menneske. Rens dit hjerte. Fjern den der sygdom, vi andre har. Med at bære had over for andre mennesker. Muslimer. Bære had over for andre. Søskende. Mødre, fædre. Hvis du har nogle forældre, og du er ikke sød med dem, prøv at danne en bro. Danne en bro over for dem. Deres dua har du brug for, habibi. Deres dua har du brug for. Hvis de krasser af, og de er utilfredse med dig, hvordan vil du møde Allah? Så har du og jeg og alle mennesker et problem der. Nummer 10 og sidste. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Jabir berater hadithen af en muslim. Han siger, jeg har hørt Muhammad s.a.v. sige, Rattul ina, dæk over jeres vand. Wa awkus siqa, alt hvad I har er åben til mad eller vand, dæk den. Også om natten, alt skal dækkes. فَإِنَّ فِي السَّنَ لَيْلَ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَعْ Hver år, så kommer der epidemi. لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَطَاءٍ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٍ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ بِذَلِكَ الْوَبَعْ Og når den der epidemi, den rammer noget, som er åben, lige meget hvad det er, så vil den her epidemi ramme det, der er åben, og så vil du spise det eller drikke det. وهي سير ابن القيم في زاد المعاد وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم ingen af dem som kalder sig kloghed og det betyder doktor eller lignende de vil kende til det. Hvorfor? Fordi når Allah vil sætte noget i gang, så kan du hverken så kan vi hverken mig eller dig eller andre der kan stoppe det. Fordi det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala vil teste os alle sammen. Og det er derfor, det er det, jeg har. Og jeg siger, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og må Allah subhanahu wa ta'ala fjerne den her test, som vi alle sammen er ramt af. Og må Allah subhanahu wa ta'ala i hans navn, og det bedste navn, som han elsker, man kalder ham på, at beskytte os. Og må Allah subhanahu wa ta'ala fjerne den epidemi fra alle mennesker. Og må Allah beskytte muslimerne lige meget, hvor de befinder sig hen. Om de er den ene nation eller den anden nation. Og må Allah subhanahu wa ta'ala lade os vende tilbage til ham. Så vi er blandt dem, som er tilgivet, bi'idhnillahi ta'ala. وصلى الله وسلم على سيد أبا القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين أنونا إذا هنشبه اسمه الفسكوت